سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، ایک جب انسان کا حساب ہو رہا ہو اور ایک جب پل صراط سے گزر رہا ہو۔ لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، میں قربان ہو جاؤں آپ، الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب تو آسان ہوگا، کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حساب کے پیش کرنے کی بات ہے، جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے۔ آج دنیا میں بھی اگر کسی کے بارے میں یہ بات آ جائے کہ آؤ نظر اپنے حسابات پیش کرو، کس قدر اس پہ پھر دن بھی تاریک نظر آتے ہیں، لیکن شاید کہ دنیا کے حسابات تو بڑے آسان ہیں اس حساب کے مقابلے میں جو قیامت کا حساب ہونے والا، وہاں ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا اور ایک ایک برائی کا حساب ہوگا۔ کسی نے رائی کے دانے کے برابر کو نیکی کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی، اور اگر برائی کی ہے تو وہ بھی لکھی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کہا عائشہ تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، ایک جب انسان کا حساب ہو رہا ہوگا اور ایک جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا، کہ عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو اور میری موت کی سختیاں مجھ پہ آسان ہو رہی ہیں اس لیے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ اس قدر محبت کا اظہار اور اس قدر حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کروایا، لیکن تین ایسی جگہ ہیں قیامت کے دن جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن بغیر حساب اور بغیر عذاب سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کریں۔